En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. David, hele dagen i dag kunne bare gå med at spille forskellige udgaver af den her sang, ja. Apache. En skøn sang. Ja, det er virkelig en skøn sang. Og det skyldes jo, at i dag skal vi tage hul på... Du har simpelthen siddet her hele formiddag, det kan vi godt afsløre allerede nu, og faldet sådan lidt i trance, fordi du har lyttet til den... Det der sker nogle gange, når man er på YouTube, det er det, man kalder relateret klip ud til højre. Der er du simpelthen fundet en ny version og en ny version. Jeg ender altid, men sidst jeg var på sådan en YouTube-tur, der endte jeg med en mand, der på sin bulldogs, der lå på ryggen, stablede chips? Pringles ovenpå den, uden den bevægede sig. Ja. Og det brugte jeg meget lang tid på. Jeg brugte meget lang tid på at se på det, og sådan mange minutter inde i den her Pringle-proces. Og den her hund, som ikke bevægede sig overhovedet, tænkte jeg kunne måske ikke opbruge min tid bedre. Foregik den video i Amerika? Ja. Jeg tænkte det nok. Det gør en overvægt af den slags videoer. Ja. Og jeg kom til den video fra den anden video, han havde lavet. På den måde, Mads, var du sådan set på arbejde. Du var i gang med at researche noget om Amerika. Ja, jeg kom til den video ved et andet klip, samme person havde lagt op af en kænguru, der kløede så meget voldsomt i skridtet. Der har nok været i Australien. Nej, kænguruen var også i Nordamerika. Okay. Så det var sådan det var ikke en fri kænguru. Det var en fanget kænguru. Men det var sådan, jeg kom til. Det er ikke det, vi skal tale om. Nej, undskyld. Apache, som jo skyldes, at vi i dag tager hul på en meget lang rejse, som er lige så lang som den rejse, vi har med at gennemgå alle amerikanske præsidenter, hvor vi jo er kommet til Madisons præsidentperiode. Vi er ikke gået i gang med hans embed, vi har taget hele hans optag og hans betydning for revolutionen. Og derfor for dem, der har svært ved at følge med her, så skal vi huske på, at det vil sige, at vi har haft George Washington. Ja. Vi har haft Thomas Jefferson. Nej, og John Adams, Thomas Jefferson. Og så har vi startet på James Madison. Men ikke kommet til selve hans præsidenttid. Men det synes vi gik så godt med det der. Med den serie. At nu vil vi køre en ny parallel serie. Ja, ja. Som er, vi vil fortælle indianernes historie. Ja. Fordi det er jo indbegrebet af, hvad USA er. Yes. Og vi skal huske, når vi bruger begrebet indianer, som jo er et helt skørt navn for den her gruppe. Mm-hmm. Fordi det jo er et navn, der er blevet koblet på gruppen af indfødte amerikanere, eller oprindelige amerikanere, fra den fejl, der opstår, da nogen her, Columbus, tror, han er et andet sted, end han er. Ja. Og derfor er det sådan hængt fast, at man kan... For indianer betyder egentlig, man er inder. Ja. Og det er de jo ikke. Nej. Og de har aldrig været i Indien. Nej. Så det er ikke... Men nogen kan opfatte det, at tale om indianer, og bruge den betegnelse, fordi den jo sådan ligesom på en eller anden måde understreger en hvid mands manglende evne til at overhovedet gider sætte sig ind i, hvem det er, man taler om og med. Men i vores brug af begrebet indianer, så er det har intet at gøre med, hvad man bør kalde dem eller ej. Det er mere en fælles betegnelse, som er gået igen historisk, og det er i den historiske kontekst, at vi taler om indianer. Ja, og så er det også ret centralt, når man taler om den her gruppe, at det altså at gruppen selv opfattes som meget lidt kontroversielt at sige Indians på engelsk. Jeg så for nylig en undersøgelse, der viste, at 8 ud af 10 altså Native Americans, var tilfredse med at blive kaldt Indians. De havde så altså ikke noget problem med det. Og en anden stor sag, der kørte for nogle år siden, det var, at det store fodboldhold, der ligger i Washington D.C., der hedder Washington Redskins, altså en rød hud, var der en stor diskussion om ikke det var krænkende at kalde klubben for Redskins og have sådan en maskot, der var en sådan indianer i traditionelt outfit, hvor 9 ud af 10 oprindelige amerikanere også kalde indianer. Synes, det var en hyldest. Synes, det var en hyldest. Så det er bare for at sige, at den diskussion, der ofte er om ord i USA, den lige præcis på det her område, er meget lidt kontroversielt blandt dem, vi taler om. I hvert fald kan man sige, at jeg synes personligt, at når man bruger udtryk, så skal man altid se på, i hvilken kontekst bruger man dem, og hvad er ens formål med det. Og vi står to her, og som gerne vil fortælle om den historie, der har med de oprindelige indbyggere at gøre i USA, dem vi også tit vil omtale som indianerne. Og de er mange forskellige ting. Yes. Og Mads, vi skal måske lige sige, inden vi kommer til, så skal vi sige, der er jo en helt, som altid, en aktuel årsag til, at vi tager et emne op på ny. Og kommer ikke bare ud af ingenting. Nej, det kommer altid ud fra en aktuel ting, vi har altså, spottet. At vi har talt om alle præsidenterne, skyldes jo, at vi talte meget om Trump, og valget af Trump i starten, og så tænker vi, at vi taler om nogle af de andre, så det ikke bare bliver Trump det hele. Lige præcis. Og på den måde er vi også kommet til de oprindelige folks historier ud af en grund. Ja, ud af den grund, at i den forløbende uge, der var det sådan, at for første gang nogensinde i USA's historie, der satte der sig en Native American, en indianer, sig i formandsstolen inde i kongressen og ledte altså forhandlingen, hun hedder Deb Haaland, og hun er fra New Mexico og nærmere betegnet for den stamme, der hedder Laguna Pueblos. Så det var altså den historiske, hvad skal man sige, begivenhed i den forløbende uge, det var, at hun satte sig i den stol, og derfor blev den første oprindelige amerikaner, der sad i formandstolen derinde. Og det blev selvfølgelig markeret, ikke mindst fra den anden kvindelige indianske medlem af kongressen. Hun hedder Cherise Davids. De to markerede det med sådan et flot billede, hvor de faktisk begge to var iklædt i sådan, hvad skal man sige, stammeudklædning, som de selv kaldte det. Påklædning. Jeg kan så godt afsløre, at den måde, jeg ligesom har tilrettelagt, hvordan vi taler om de forskellige indianske kulturer i USA, så var det noget tid, før vi når ned i den ende af landkortet til Pueblo-indianerne. Ja. Altså, de er faktisk sidst på listen. Ja. Jeg skal være helt ærlig. Hvad med Shawnees? Det var også noget tid, før vi når det. Det er fordi det er den anden, det er Cherise. Ja, der kommer vi heller ikke til før en gang i 2022, jeg tror. Okay, godt. Altså, med den fart, vi har på, når vi laver de her. Men vi kommer der til. Vi kommer der det til. Det er det vigtige. Og her skal vi jo huske, når vi sådan lige skal præsentere den her serie også, at USA's præsidenthistorie er jo en forholdsvis sådan historisk parentes i forhold til den oprindelige amerikanske befolkning. Sådan på det må man sige. Det må man. Altså, indianere har været i Nordamerika i hvert fald i 13.000 år. Ja. Så hvis man taler om, hvem der kom først, så har... Det gjorde de. Præcis. De er de oprindelige folk. Og derfor er det også min opgave herinde i programmet at forsøge at holde dig tilbage, Mads, hvis du synes, at vi skal gå i detaljer med alt, der er sket i de 13.000 år. Det bliver sådan min opgave. Ja, Lars, jeg vil høre på mig. Men vi starter for 13.000 år siden. Det er vi, ja. Men så kan det godt være på et tidspunkt, jeg siger, okay... Lad os nu komme videre. Til, hvad skete der så for 12.000 år siden? Det bliver din opgave på tidspunkt. Det bliver min opgave, ikke også? Men vi starter den, men inden vi starter den, Mads, så skal vi lige til en... Vi skal også lige snakke om sangen, fordi vi startede Apache. Med Apache, som jo har mange danske kroge. Apache er et sjovt nummer. Ja. Det er skrevet af en brite, Og først indspillet af The Drifters, som var Cliff Richards backing group, dem der spillede for Cliff Richard, de fandt så ud af, at der var andre, der hed The Drifters. Mm-hmm. Så de måtte skifte navn til The Shadows, og det er ikke den version, vi har valgt. Nej. Men det sjove er, altså det er jo ikke et nummer, der har noget, altså det er jo ikke, nogen sidder måske derude og tænker, at det er Apache-indianerne, der har skrevet det her nummer. Det er det ikke. Okay. Det er simpelthen skrevet nogle andre. Og før Tommy Seebach indspiller det. Lige mens vi står her og taler, så vil jeg lige bede vores producer om at finde Tommy Seebach-version, som vi måske kan spille om et øjeblik. Ja, eller måske skal han finde anden version, nemlig Jørgen Ingemann-versionen. Okay, Jørgen Ingemann. For den danske guitarist Jørgen Ingemann genindspiller Apache-versionen. Ja. Og den bliver et kæmpe hit i USA og Canada. Så det er altså det er dansk musikimport, der slår igennem derovre. Den version, vi har spillet i dag, det er fra The Incredible Bongo Band, som er et band, der blev stiftet i 1972. Og jeg har jo den regel, der gælder omkring musik, at hvis der er k-klokke og bongo i det, så er det godt. Ja, det løfter alt. Ja. Jeg kender ikke musik, der er baseret på de to instrumenter, som ikke er blevet bedre af de to instrumenter, der er meget fremtrædende i det. Incredible Bongo Band hedder det. Ja. Det må jeg indrømme, det er et af dem, jeg ikke har opdaget. Det er fantastisk orkester, som mest laver kopier. Sådan meget funky kopier, hvor bongoen er meget udtalt. Der har vi jo Jørgen Ingemann. Det er danske fingre. Det er danske fingre, det er Jørgen Ingemann. Ja. Og du siger simpelthen, Mads, at den her genindspilning, som Jørgen Ingemann lavede, den blev et hit i hele Nordamerika. Ja, nummer to på hitlisterne i USA, og nummer to i Canada. Det er jo, jeg tror ikke, det er ikke noget, der tit sker for en dansk kunstner. Nej. På en og samme tid. Det er ret fantastisk, ikke? Det er ret fantastisk, faktisk. Ja, det er det. Det er usædvanligt, og gør jo, at nummeret bliver kendt i USA, og bliver forbundet sådan lidt med en kultur, der er... altså, man opfatter det som meget amerikansk nummer. Mm-hmm. Og senere bliver nummeret... Nummeret er tit blevet... Apache bliver tit omtalt som hiphop-musikkens nationalsang. Ja. Fordi der er så meget af det, der er i nummeret, som man har genbrugt i hiphop-kulturen. Ja. Og nogen vil da sige, at det sådan er, at hiphop-kulturen på en eller anden måde har brugt det meget. Ja. Det, altså, ikke bare har brugt det meget, men også har altså springer ud af den på en eller anden façon. Det er, at når man nu ved, hvor dybe rødder hiphop-kulturen har i sort kultur i USA, så tror jeg, de bliver rigtig trætte af at vide, at det begyndte med Jørgen Ingemann. Så det er ikke noget, man hører meget, men det er et nummer, der er blevet... bliver samlet lidt meget i meget hiphop-musik. Så det var jeg også ind der. Det eneste, du kan være helt sikker på, og det er, at det er sjældent, at man møder indianer i USA, der siger, skal vi lige gå hen og finde en af de mange udgaver af Apache og sætte den på? Det har vi ikke. Men som sagt, i den forløbende uge, for første gang nogensinde, satte der sig en indiansk kvinde sig op i formandstolen i kongressen. Og det betyder, at og der skal vi lige sige, Mads, at ved sidste kongresvalg, det var det, der var i november måned, der blev der valgt to kvindelige indianske medlemmer. Det var de to første, der nogensinde blev valgt til den amerikanske kongres. Derudover var det jo et valg, der var karakteriseret ved, at der var enormt mange, hvad skal man sige, firsts, som man siger på amerikansk. Alexandria Ocasio-Cortez, som vi har talt om mange gange, den yngste, hun var 28 år, da hun bliver valgt. Hende har vi talt meget om, hende skal vi ikke tale om i dag. En anden, der har fyldt ganske meget, var Ilhan Omar, muslimske, somaliske kvinde, der var kommet til USA i sin tid som flygtning fra Somalia, bliver valgt som den første kvindelige muslim. Hende har jeg en ambition om, at vi skal nå at tale om sidst i udsendelsen, fordi vi skal tale lidt om hendes rolle i den forløb nu, men jeg synes, vi kommer så godt i gang på Native America-sporet. At vi egentlig starter her, inden at vi starter for alvor, Mads, så lad os lige prøve at høre, hvordan amerikanerne typisk håndterer det her problem eller den her udfordring med at diskutere den indianske kultur, der var før USA bliver opdaget, med så må sige, i 1492 af Christopher Columbus. Så lad os lige prøve at høre et lille klip her fra en tv-serie, en trailer til en stor tv-serie på amerikansk public television, PBS. Prøv at lytte med her. It is another world, thriving with 100 million people, connected by elaborate roads, bridges, and social networks spanning continents, with monumental cities aligned to the heavens, and some of the greatest civilizations on Earth. This is America more than 500 years ago. Native Americans create America's first democracy that later inspires the United States Constitution. Ja, men det er fra en trailer til en kæmpe stor tv-udsendelse, der sådan skal forsøge at fortælle den indianske historie for amerikanske seere. Og grundfortællingen her er, som man ofte hører, det var, at det var en fantastisk stor og imponerende civilisation, der var i Nord- og Sydamerika. Den hængte sammen, den havde store byer, den havde omfattende veje, vejnet, alt de her ting, vand, cirkulation, alle de her forskellige ting. Historien om det Amerika, der var før, det er USA. Som vi kender i dag. Så lad os prøve, Mads, simpelthen at skrue tiden. Nu gik de 500 år tilbage, det er altså lige før Columbus kommer til, men vi går længere tid tilbage. Vi går tilbage til noget af det, vi kan kalde begyndelsen. Ja. Begyndelsen. Den er omdiskuteret. Ja. Fordi nu er vi jo så lang tid tilbage, at der er mange teorier om, hvordan endte de første mennesker i det, vi kan kalde den nye verden. Det er noget, man har forsket i gennem mange, mange år, og været, der har været mange forskellige teorier, og man har været meget uenig om, hvordan man fandt ud af det. Men i nyere tid er man jo blevet hjulpet af, at man kan læne sig op af DNA-materiale og andet. Og det, der nok er det, der står tilbage, selvom jo længere tid vi går tilbage, så ved vi, at der har ikke været mennesket, har ikke altid været i den nye verden. De er kommet dertil. Og en af de teorier, der er sådan stærkest og nok mest opbakning til, det er, at der er et område mellem Alaska og det, der i dag vil være det nordøstlige af Sibirien, Rusland, som danner en korridor under den istid, vi kalder Weichsel-istiden. Og i den periode, der bliver havbunden mellem Alaska, det der er Alaska i dag, og Rusland over Beringstrædet, den bliver isfri. Mm-hmm. Der er så meget vand, der er bundet op i is, at et område, der er jo, altså hvis man tænker, at det, når man taler om, man kalder for Beringstrædet landkorridor, så tænker man, at det er sådan en smal bro, hvor der så kunne gå mennesker fra den ene verden til den anden. Vi taler om et område, der er større end Frankrig. Mm-hmm. Og det her område har været sådan, at der har kunne flytte mennesker ind i det. Og de mennesker er kommet fra mange forskellige kilder, men selvfølgelig især fra den russiske side, og ned i det asiatiske område, der vandrer mennesker op og over der. Og de ender så over i Alaska, da de går med over, og da isen så begynder at smelte, så begynder de at bevæge sig ned i Nordamerika, de her grupper. Og DNA-fund, som jo, altså når man står og indtaler de her ting nu, så kan det her ændre sig, når nogen finder ud af noget nyt på et tidspunkt og laver nye fund, det er hele tiden noget, der er i bevægelse, har en teori om, at for omkring 13.000 år siden, der begynder de kulturer, der så er i Alaska-området, de begynder så at bevæge sig sydpå. Og ikke bare sydpå, de bevæger sig også længere mod øst, kommer helt over til det, der er det nordøstlige Canada og det nordøstlige USA, men de ryger også ned igennem Amerika og kommer syd for Rio Grande, så egentlig bliver hele den indvandring, der kommer deroppefra, kommer til at sprede sig. Dem vi kalder dem paleo-indianerne, de spreder sig over alt det, der er Amerika i dag. Ja, det vi kalder Amerika skal så forstås meget bredt, nemlig som Nord- og Sydamerika. Lige præcis. Så vi går hele vejen fra Alaska hele vejen ned til det aller sydligste spids. Lige præcis. Da vores program mest handler om om USA, ja. og derfor den her gennemgang kommer også til så mest at handle om de nordamerikanske indianere. Men ja, vi springer Maya-indianerne over, vi springer, hvad hedder de, Andes-indianerne over, osv. Dem springer vi over, så tager vi dem, der sådan nogenlunde ligger i det område, vi i dag kender som Amerikas Forenede Stater. Ja, og i de områder, der er der 10 forskellige indianerkulturer. Sådan, hvis man skal gøre det, lave en meget grov inddeling. Mm-hmm. Der er jo sådan en tendens til, at den måde, altså den indianske kultur er jo altid blevet formidlet til os via de europæer, eller de hvide, der først møder indianerne og beskriver dem. Så beskrivelsen af det indianske er jo ikke noget, der bliver formidlet af indianske kilder. Nej. Det er jo noget, der bliver formidlet af vores kultur. Og det kan man jo bare se på den måde, som mange opfatter indianer på, at mange, der tænker, hvad er en indianer, ved tit koble det op på den måde, indianerne glider ind i vores kultur på. Mm-hmm. Og den måde, indianerne glider ind i vores kultur på, er jo via vores skønlitteratur og senere film, cowboyfilmer, tegneserier og alt muligt andet. Og der er der en helt klar tendens til, at den indianske kultur, der bliver til den dominante indianske kultur, altså den, som de fleste forbinder indianerne med, at det er præ-indianeren, som er de stammer, der er, hvor vi har tibierne, hvor vi har stammer, der lever af især at jagt på buffalo. På bøffeljagt, ja. og som deres sådan hovedbeklædning med fjerne og så videre, og deres altså Sitting Bull og Red Cloud, de her berømte høvdinger derfra og så videre. Det er den kultur, der kommer meget til på bekostning af mange andre indianske kulturer, at være den, der definerer, hvad indianer er. Men når man så, altså når man begynder at interessere sig for, hvad er indiansk kultur, så opdager man jo, at det er meget, meget forskelligt. Og noget, der er som også er en interessant dansk kobling, er, at indiansk kultur, som har rødder i den her indvandring, er også en stor del af dansk kultur. Fordi en af de grupper, som er en af de væsentligste indianske grupper, det er den arktiske indianske kultur, som er Aleut eller Inuit, der bosætter sig i det nordlige Alaska og det nordlige Canada og kommer til Vestgrønland. Og den kultur er også en del af dansk fortælling, lige så meget som det er en del af nordamerikansk fortælling. Og så rykker man sig nedad, så er der mange andre kulturer. Hvis man sammenligner Inuit-kulturen med, nu nævnte du Pueblo-kulturen før, så er der tale om to vidt forskellige kulturer. Den ene er vendt mod især, at man er en jæger-samlerkultur, der især er vendt mod havet og det, man kan få ved at bo langs kysterne, hvorimod Pueblo-kulturen er en meget mere agrarkultur og mindre jæger-samlerkultur og har et helt andet livsgrundlag, bor på en anden façon og så videre. Og bare hvis man laver sådan en gennemgang af de forskellige kulturers måder at bo på, vil man hurtigt se, at indianerkultur er noget vidt, vidt forskelligt. Vi har Pueblo-kulturen, der bor i Pueblos, i sådan nogle lerklinede hytter, eller ender inde i bjergsider og bor i noget, vi vil forstå som huse. Som man i øvrigt, Mads, hvis man er på rejse i de der sydlige stater, sydvestlige stater kan i USA, kan besøge og se i New Mexico, i Arizona, de der områder, meget fascinerende, hvor man kan se simpelthen faktisk, hvordan folk boede i hundredvis, tusindvis år. Og så kan man se, og det kan man så bare holde op over for Inuit-kulturen, hvor man bor i altså i igluer eller i hytter, der sådan er gravet ud i jorden, som man så forer med tørv og drivtømmer og alt muligt andet osv. Så der, eller hvis man så kommer til præ-indianerne, som vi talte om før, der bor i tibier, eller hvis man kommer ned til de kulturer, der ender i det der i dag vil være det nordøstlige USA, de kulturer, der bliver beskrevet eksempelvis i Den Sidste Mohikaner, selvom der ikke er nogen stamme, der lige har heddet Mohikaner, så vil man se, at de kulturer, de kulturer, der er grundlaget for Thanksgiving, som er de første indianske kulturer, der egentlig møder briterne i USA, der vil man se, at de bor i befæstede landsbyer, altså bor i langhytter og bor i noget der passer til de omstændigheder, de bor under. Og hvis man så kommer ud til de kulturer, der eksempelvis bor i de mest sådan hvor naturen udfordrer dig, vil jeg sige allermest, nemlig i Nevada og i Utah og der, hvor ørkenen har været ekstremt varme. Mest ekstremt varme. Når man kommer til sådan Death Valley, sådan et område der, jamen så vil du se indianske kulturer, som er meget mere som det, man forbinder med aboriginal-kulturen i Australien og så videre. Så indiansk levevis, bare for at sige det, er utrolig forskellige arter. Og vi skal også, når vi er her tilbage ved, hvad skal man sige, den oprindelige historie om den oprindelige befolkning, selvfølgelig også huske på sådan nogle helt banale ting, bare så alle er med. Alle ved det. De bor på et enormt areal, deler sig op i forskellige grupper, som du sagde, og taler i myriader af forskellige sprog, skal vi også huske på, i den her gruppe. Så det er jo ikke bare for at understrege det indlysende her. Det er ikke en samlet kultur, hvor man siger, her har vi en eller anden struktur, der fører hen til en samlet ledelse eller sådan en stil. Det er vidt forskellige grupperinger, vi har med at gøre. Ja, og man kan sige, at det, der er altså meget sådan kendetegnende for det, der er, skal vi sige, måden at forstå indiansk kultur på, er jo, at den er jo meget forskelligartet internt. Og det, der gør, at den bliver fortrængt, og i dag jo er en kultur, der har altså er blevet fået sit land i store områder overtaget af andre kulturer. Mm. Altså de indvandrere, der så senere kommer fra enten fra Spanien, eller fra Holland, eller fra Sverige, eller fra England, eller Rusland, for den sags skyld, eller franskmændene. Altså alle de her... Danskerne? Ja, danskerne er nu ikke så udpræget her, men hvis vi ser... Altså de indianske kultur, ja, danskerne måske i hvert fald i det omfang, at der er måske også en vikingkobling til noget indiansk på et tidspunkt, som vi ved desværre meget lidt om. Men det, der sådan er kendetegnet, hvad enten vi taler om russisk indvandring til Alaska senere, eller vi taler om spansk indvandring først over Karibien, så op i Florida og så ind i Mellemamerika, via det, der er Mexico i dag, eller vi taler om engelsk indvandring i sådan sydstaterne, vi taler om svensk indvandring op på Delaware-kanten, eller vi taler om hollandsk indvandring via sådan New York-kanten, eller fransk indvandring via Labrador og den vej over. Så det, der er kendetegnende, er, at alle de her bølger af indvandring til USA udefra ender med, at der er nogle indianske kulturer, der bukker under og bliver skubbet foran. Det starter ofte med en udveksling og en form for sameksistens og ender altid samme sted. Ja. Og det, derfor er noget af det, der er fællestrækkende for historien om den indianske kultur, er, at vi taler om et fald. Ja. Altså vi taler om, selvom vi ikke bør tale om én gruppe som én, for det er mange forskellige grupper, så er det alle sammen grupper, der oplever det samme, nemlig at i det, der kommer andre til, så bliver de skubbet væk. Altså på et tidspunkt bliver det, der er fredelig sameksistens, vekslet til, at nogen vil have det land, indianerne bor på, og nogen ender med, i meget stor omfang i hvert fald, også at bo på det land. Mm-hmm. Ja, og Mads, udover at de bliver tvunget væk, fordi de bliver forhandlet væk, nogle gange bliver foreslået at flytte længere mod vest, som det jo ofte er, der sker i den her periode, så sker det også det helt banale, at den indianske kultur bredt bliver introduceret til nogle sygdomme, som de simpelthen ikke kendte før, og det er med til at svække deres kultur, fordi der simpelthen er så mange, der bliver syge og dør af det. Ja, der er blevet slået mange indianere ihjel fysisk. Mm-hmm. Altså, man har været i krig med dem, og der har været masser af indianske krige. Ja. Og alle har været i krig med dem. Altså, russerne har været i krig med dem. Spanske vej ind i det indianske område med conquistadores og andre har ført til masser af konflikter, hvor man har dræbt hinanden fysisk, og hollænder har været hollandske og franske krige med indianerne og briterne selvfølgelig, og senere da har der også været krige, efter der USA er blevet etableret, hvor der har været indianerkrige. Så der har været masser af krige, og så har der været sådan almindelig, jeg ved ikke, om det er et rigtigt udtryk, men der har været noget, der ikke har været sådan drab på indianer, der har været iværksat af en stat, men noget, der egentlig på en eller anden måde bare er sket. Et af de bedste eksempler på det er sådan noget, som da man finder guld i Californien, og det gør man i 1849, der rejser en femtedel af USA's befolkning til Californien. Det regner man med fører til et folkemord på indianere. Mange bliver dræbt af de, der bor i området, og mange bliver forstødt. Vi kender ikke tallene ret godt. Der er ikke nogen stat, der rejser med derud. Nej. Altså i starten er der en sheriff til et kæmpe område. Der er simpelthen ikke noget styr på nogen ting. Og der foregår der sådan et noget, jeg vil kalde for et uorganiseret drab på indianere. Så har der været, da man har de her krav om, at indianerne fra især det sydøstlige USA under Andrew Jacksons tid som præsident, der tvangsflytter man dem mod vest. Man laver et nyt territorium til dem og siger, nu skal I bo herude. The Trail of the Tears, ja, som vi taler om på det tidspunkt. Ja, lige præcis. Som også er, og det er så mere organiseret. Ja, ja. Tanken er egentlig ikke, at man skal slå mange ihjel, men der er ikke nogen, der har nogen bekymring i den her retning. Men for at vende tilbage til din pointe, så trods alle de her krige, og trods alle de her fysiske drab på indianer, så det, der er den største dræber, det, der gør, at der bliver meget plads i mange områder, er, at de har ikke et immunforsvar, der kan kapere de sygdomme, som kommer med indvandring. Mm. Den rydder egentlig, altså den tynder de indianske rækker meget ud i mange områder. Lad os lige prøve, Mads, fordi nu springer du jo voldsomt i historien. Vi springer fra urtiden til nutiden næsten, ikke? Så nu fører jeg dig lige tilbage en lille smule til sporet, ikke? 1492, der ankommer Christoffer Columbus. Han opdager Amerika, som vi siger, i den populære. Ja, han kommer aldrig til Nordamerika. Nej, men vi siger lige, hvad han opdager. Amerika. Ja. Ikke Nordamerika, men opdager Amerika. Lidt senere kommer den større vestlige, europæiske indvandring til kolonisering af det første østlige USA. Men der, hvor han kommer, lad os bare lige prøve for eksperimentets skyld at sige. Nu siger vi 1491 i stedet for, altså året før. Hvis nu vi kunne rejse tilbage dertil, Mads, og vi kigger ind over det, vi i dag kender som Amerika, 1491. Hvor mange boede der? Hvordan så der ud? Hvordan var det på det tidspunkt, inden den sådan vestlige kolonialisering, når jeg siger vestlige, men europæiske, begynder? Jamen det er heller ikke noget, man ved en masse om. Men en ting ved man, og det er, at der, hvor indianerkulturen har udgangspunkt i landbrug, og der skal vi sydpå. Mm. Vi skal til det sydøstlige USA, og vi skal syd for Rio Grande, og til Sydamerika, især Mellemamerika. Det er områder, hvor det er landbrug, der er altså hovedernæringskilden for indianerne, der kan man få meget, meget folkerige kulturer, hvor der bor rigtig mange mennesker. Taler vi om Nordamerika, det som mest er udgangspunktet for vores diskussion, så er jæger-samlerkultur og stammer, der er baseret på jagt og i mindre grad landbrug, og hvor det at dyrke jorden ikke er hovedernæringskilden, men det er det at fange byttedyr, det er meget mindre stammer. Mm-hmm. Så da man kommer som conquistador til Mellemamerika og møder de første indianske kulturer, ja. og hvad enten det er... Maya og Azteker. Jeg ved enten det er dem, der bor lige der, hvor man går i land først, eller når man så bevæger sig væk fra området og så videre, og kommer til flere og flere af de her indianske kulturer, der har landbrug som udgangspunkt, så bor der rigtig mange i de områder. Ja. Kommer man så til Nordamerika, så er det meget mindre stammer. Mm. Altså, vi har ret godt kildegrundlag til at sige, at nogle af de største indianske kulturer, de kunne godt understøtte byer med mange 100.000 indbyggere, fordi det var landbrugssamfund. Mm. Men der har aldrig været byer i det nordamerikanske område. Altså, når vi kommer nord fra Rio Grande, hvor der har boet så mange indianer sammen. Så budet på, hvor mange indianer har boet i Nordamerika. Mm. Nu taler jeg altså om det, der i dag er USA, ja. Alaska med, og så Canada, ja. og for god undskyld, også Grønland, jamen der kan vi godt være nede på et tal, der måske er samlet til det enorme areal, 4, 5, 6, 7 millioner. Mm-hmm. Der er ingen, der helt ved det. Nej. Men bare for at sige det, det er jo et enormt areal, ja. Og hvis mange af dem så dør af sygdomme, mm-hmm. når nogen kommer, så kan man i mange områder opleve, at der bor meget færre, mm-hmm. end man oplever i Mellemamerika. Og så ligger der både mange flere indianer. Ja, og så er der også det særlige ved Mellemamerika, at det er et forholdsvis beskedent areal, der i særdeleshed, når du sammenligner det med hele Nordamerika, men det er et forholdsvis beskedent areal, hvor man forholdsvis nemt kan komme fra den ene kyst til den anden, i nogle steder endda så smalt, at det er forholdsvis nemt for folk at bevæge sig selv på det tidspunkt, hvor de ikke havde nogen som helst form for køretøjer. Så du har altså et lille areal der i Mellemøsten med mange mennesker, der bor tæt sammen, veludviklet, og så har du det kæmpe store Nordamerika, kæmpe store Nordamerika, hvor der jo har været enorme arealer, hvor der slet ikke har boet nogen. Altså, hvor der har været helt tomt. Eller i hvert fald så mennesketomt, ja. At hvis man skulle forestille sig, at man skulle stille et forsvar op, ja. Ja. Mod nogen, der kom og sagde, vi bygger lige her. Ja. Ja. Vi kommer fra et sted i Europa. Ja. Nu vil vi bosætte os her. Så har det været rigtig svært, ja. For dem. Ja. Og især når man så tænker på, at man hurtigt fra europæisk side, og det gælder sådan set alle europæere, der kommer til Nordamerika, ja. Opdager, at indianerne indbyrdes er nemmere at spille ud mod hinanden. Ja, ja. At de har haft konflikter, der går tilbage fra lang tid før, der var nogle andre, der mm-hmm. blandede sig i det her. Og de her stammer, som man løber ind i, der er nogle af dem, man kan få et godt forhold med, og nogle af dem kan få til at slås sammen med sig, ja. Mod andre stammer. Og det får jo den effekt, at en del af den indianske fortælling om at blive fortrængt, er også en fortælling om, at man deltager, ja. I sin egen fortrængning. Ja. På grund af, sådan er forholdene, ja. Internt i blandt indiansk kultur. Og så, Mads, så er det altså så 1492, Christoffer Columbus opdager det, vi kalder Amerika i bred forstand, Hispaniola, Cuba, det der område. Og så efter det, så begynder de forskellige grupperinger fra Europa og komme over på den amerikanske østkyst til at starte med. Altså det, der er lidt interessant, er jo, at hvis vi sådan tager det i en altså nu har vi fået indianerne ned, mm-hmm. fra... De har brudt ud af Alaska, ja. Og rykket ned i, ja. i hele det kontinent, der er Syd- og Nordamerika. Mm-hmm. De to kontinenter. Ja. Og har etableret sig der. Så kommer så europæerne. De første, der nok kommer, er sandsynligvis noget kontakt med vikingkultur, mm. men vi har ikke meget. De bliver ikke. Erik den Røde. Og deres etablering bliver i den grønlandske del. Mm. Så der er sådan et så faktisk er det jo det danske kapitel, ja. Er jo sådan set det, der løber før det spanske kapitel. Det er Erik den Røde og alt det, vi har i den. Lige præcis. Periode. Men det næste, der så sker, er jo, at vi får... Det er bare en lille parentes her, Mads, men det er altid sjovt at tænke på kontrafaktisk historie. Hvis nu Erik den Røde var taget lidt mere, lidt mere mod vest og havde opdaget Amerika, om jeg så må sige, så kunne det være hele verden talt dansk i dag. Ja. Men det er bare kontrafaktisk. Det var bare lige et spor, vi parkerede der et øjeblik. Og så siger danskerne nøjedes med Grønland, om jeg så må sige, derfor så skulle andre ind i det, vi i dag kender som USA. Ja. Og meget kunne have været anderledes. Ja, ja. Og det er jo... Altså det kapitel, der har dansk, ja, en dansk knæ, er selvfølgelig for os utrolig interessant. Ja. Ja. Og vi går jo stadigvæk og venter på, at nogen gør det fund, ja, hvor det ikke bare er skandinavisk kultur, ja, der kommer til det grønlandske område, men også skandinavisk kultur, der sådan forsøger at bosætte sig, eller har en eller anden form for udstrakt kontakt, ja, med fastlands Nordamerika, ja, altså i det kanadiske, ja, område, ja, vil det så sandsynligt være. Og jeg kan jo godt afsløre, at det er jo, altså, det er jo noget, jeg selv altid har gået og ventet på. Hvornår, ja, finder de et eller andet? Ja, hvornår kommer der noget mere der? Hvad, ja, hvad er der? Altså, ja, er det ikke, altså, det er man jo bare nysgerrig, ja, omkring. Ja. Men så det spor er egentlig det første, men det næste bliver jo så den spanske proces, ja, som jo, og den portugisiske, ja, men den er så langt mod syd, at den kører vi lige lidt udenom, mm-hmm, her. Og den spanske vej er jo over Karibien, op igennem det, der så i dag bliver Mexico, og da de kommer, der leder man jo meget efter guld, mm-hmm, og man leder efter nogle kulturer, der er interessante i antal at gøre. Der er to ting, man vil som conquistador. Man vil gerne gøre dem kristne. Mm-hmm. Man vil også meget gerne finde noget, man kan handle med. Mm-hmm. Guld er interessant. Krydderier er det, man oprindeligt, mm-hmm, er på jagt efter, og så videre. Og hvis man ser den en af de første opdagelsesrejsende, som forsøger sådan at finde ud af, hvor er det interessant at være, mm-hmm, for os, der bruger mange ressourcer på at udnytte den her nye verdensdel, mm-hmm, altså blandt spanierne. Og en af dem hedder Coronado. Og Coronado laver en ekspedition. Coronado er lever fra i starten af 1500-tallet og dør i 1554. Og han laver en ekspedition, hvor han rejser op i det, der er det sydvestlige USA. Han rejser simpelthen op og undersøger store dele af området derop. Mm. Der er andre spanier, der er gået før ham. Ja. Og det er munkeordner, der har bosat sig forskellige steder derop. Og indianerne har oftest taget nogenlunde godt imod de her fredelige munke, der kommer og bosætter sig. Men nu kommer Coronado, han krydser Rio Grande med en ekspedition og begynder at undersøge det nordamerikanske. Og det bliver en frygtelig, trist ekspedition, som ender helt galt, og han mister sine heste, og hans mænd bliver slået ihjel, og han kan ikke sådan finde indianske bysamfund. Og det han jo opdager er, at et er landbrugskultur. Der er man jo ligesom lænket til sine marker, og man udvikler ofte byer, og man udvikler ofte en masse teknologi, der passer til det at bo både i en by og passe nogle marker. Og man bliver rige derved. Når man så kommer op og finder de her samlerkulturer, så er der meget færre af dem, og de dyrker nogle helt andre ting og udvikler en anden teknologi og opfører sig anderledes. Mm. Og sådan set sådan svære at få hold på. Og da Coronado efter en meget mislykket ekspedition til det nordamerikanske, så den vælter tilbage over Rio Grande, der har han mistet alle sine heste, de fleste af sine folk, er blevet slået ihjel, og det er frygteligt trist, og Coronado kommer tilbage med det budskab, at det, der er nordpå, det er ikke der, vi som spanske koloniherrer skal bruge vores kræfter. Nej. Der er kun død og ødelæggelse derop, og der er ikke noget værd. Der er ikke noget, vi kan bruge til noget. Nej. Vi kan ikke få noget ud af det. Så hvis nogen undrer sig over, hvorfor er hele USA egentlig ikke bare noget, der minder om Mexico? Eller hvorfor er Mexico ikke noget, der minder om Nordamerika? Jamen, det skyldes jo, at den europæiske interesse, den falder sådan i nogle forskellige etapper. Mm-hmm. Og den første europæiske interesse, som er via Spanien og Portugal, den går til Mellemamerika mod syd, og da de lige kigger hovedet indenfor mod nord, så tænker de, det her er ikke noget for os. Og senere kommer så briterne og hollænderne og andre og franskmændene og kan jo ikke tage til Mellem- og Sydamerika, fordi der har andre europæer etableret sig. De kommer fra øst. De kommer fra øst i stedet for. Her er det jo også interessant, Mads, når man kigger på det område i dag, som du der taler om, det der sydvestlige USA, så kan man jo se hvis man bare lægger mærke til stednavn, når man rejser rundt der, hvordan både den amerikanske, undskyld, den spanske kultur er stærk, og den indianske, fordi vi har så mange stednavne, Californien, San Francisco, Los Angeles, vi har også indianske navne som Arizona, Albuquerque. Altså, vi har mange navne, hvor og vi simpelthen kan se, østkysten, at det gør. Der kan vi simpelthen se, hvor er grænsen for den spanske interesse. Ja. Ja. Jamen, det er Florida, eller nu er jeg ikke god til spansk, Florida, må det jo hedde, Florida, som vist nok betyder landet af blomster. Ja. Ja. Men, og det er så et område, som USA senere køber af Spanien. Men det er grænsen for den spanske interesse mod nord. Ja. Og man har nok at gøre med det kæmpe område, man er i, så man det kan godt være, der er lidt munke derude, og andre, der vil lave noget religiøst arbejde, men i bund og grund synes man ikke, at det er kræfterne værd at interessere sig for det område. Det interessante her, jeg egentlig bare vil påpege, det er, at man kan se, hvorhenne de forskellige europæiske kulturer er kommet til Nordamerika, fordi de er der altid med deres stednavne, men det vi kan se lige meget, hvor vi er henne i USA, det er, at de indianske navne stadigvæk er der. For eksempel, de vil altid være der, for eksempel delstaten Michigan, Minnesota, altså sådan nogle af Delaware er indianske navne, der sådan er blevet anglificeret på et tidspunkt. Men dernede i det der hjørne, det første, hvor europæerne kommer til, der giver de så op. De tænker, Coronado tænker, det skulle ikke være at bruge vores tid. Og apropos vores åbningsnummer, altså en af de første indianske kulturer, han møder, som er en nordstatskultur, Apache'erne. Og Apache'erne slås ikke, som Coronado er vant til. De stjæler bare hestene, som de synes er dybt interessante, eller prøver at få fat i dem i alt fald. Mm. Og dem har de ikke set før. Man skal huske, der er ikke oprindelige heste i Nordamerika. De kommer med europæerne og overfalder dem for at se, hvad de har, og tage deres ting. Det er sådan, de lever blandt andre indianske kulturer. Ja. Ja. Og da Coronado så prøver at finde dem, hvem er det? Ja. Hvor er det, de bor henne, de her? Så finder man, at der er ikke noget. Nej, der er ikke nogen by. Der er ikke noget sted, vi lige kan tage hen og snakke med nogen, og de bevæger sig rundt, og han ender med til sidst at blive jagtet rundt af en række forskellige indianske kulturer. Til sidst kommer han op og møder præger indianer, som er nogle af de mest kraspørstige af dem alle sammen, og så vender han simpelthen om. Ja, så vender han om. Og så kunne det jo være stoppet der, Mads. Så kunne det jo være stoppet der, og så havde indianerne fået lov til at leve i fred i al evighed. Det fik de ikke. Lige præcis. Men så kommer der så europæisk indvandring fra andre lande end Spanien og Portugal. Alt imens Spanien og Portugal har mega travlt med at kolonialisere hele Sydamerika, selvfølgelig. Det springer vi over her, men det er selvfølgelig Karibien er en kapitel i sig selv. Øerne derude er også interessante for andre. Ja. Der kommer briterne og hollænderne og franskmændene selvfølgelig også til. Men når vi taler om det nordamerikanske, så kommer franskmændene især ind via det, der i dag vil være Quebec-området. Ja, ja. Og det er der, den franske kultur kommer ind og breder sig Quebec ind. Quebec i det sådan, nu skal jeg sige, nordøstlige Canada. Ja, lige præcis. Faktisk må det jo være det sydøstlige Canada. Ja, også Quebec. Og nord for det hedder så ikke Labrador deroppe. Det er det område, hvor den franske kultur kommer ind. Så kommer der også lidt britisk i lidt syd for den franske indvandring derop. Og de, der kommer ind i det område, er nogen, der har lidt forskellige mål med at komme dertil. Franskmændene er meget interesseret i at handle med skind fra den nye verden. Og deres indgang til området passer også med, at de kommer til nogle områder, hvor der er masser af indianer, man kan handle skind med, og hvor egne franske pelsjæger sådan kan få adgang til området. Jeg ser David Crockett for mig med sin skinhue. Ja, det er nu... Jeg ved godt, han ikke er franskmand. Men jeg ser alligevel... Og han dør i Mexico. eller noget, der dengang var Mexico, eller Texas. Ja. Det er Adamo. Men franskmænd er der ligesom for at lave noget business. Og det, man er meget interesseret i på det tidspunkt, er noget, der er præget af den europæiske hattemode. Og i Europa, der er der ikke noget finere, end at have en hat lavet af bæverskin. Og det er blevet så fint i Europa, at man har fået udryddet bæveren mere eller mindre overalt i sit eget nærområde i Europa. Det er virkelig svært at finde en bæver, man kan få placeret på sit hoved. Og da man kommer til en ny verden, opdager man, at her er der bæver. Ja. Og det fører til, at det er noget, der sådan er... Altså hattemoden i Europa gør, at det kan betale sig. Der er et marked. At der er et marked. Ja. Og det understøtter man så, og derfor er den franske migration ind, er præget af, at man skal ind i det område, hvor der er bæver, mm-hmm. og det vil sige, at vi er ikke i så meget i det indianske område, hvor vi har inuit og aleut-indianerne. Nu er vi i det område, der ligger syd for dem, den gruppe, som man kan kalde fra det subarktiske, de subarktiske indianske kulturer. Ja. Det er der, hvor franskmændene kommer ind, og de kommer ned og kommer ind til de store søer, ja. som jo i dag er dem, som vi har staterne Wisconsin og Illinois og Indiana og Michigan og Ohio, der og Ontario fra amerikansk side, ja. Og så på den anden side, det er det område, der ligger der. Der kommer man ind i det franske område, og de indianer, man støder på, det er altså Ottawa-indianer og Huron-indianer osv., Winnebago-kulturen osv., det er dem, man franskmændene kommer ind og orienterer sig omkring. Syd for dem kommer der så en... Jeg skal måske lige sige, fordi for folk, der flyver til USA, kan man næsten se det her for os, og flyver man til New York, så kommer man jo ned langs den kanadiske østkyst, flyver man til Chicago, så kommer man faktisk ind over det her område, hvis man sidder og kigger ud af vinduet på en god dag, så kan man simpelthen se de der arealer. Og den franske kultur finder jo så, da de kommer ned til søerne her, og bliver ved med at jage efter de her bæverskind, der finder de jo så ud af, at syd herfor, der har man Mississippi-floden, ja. Og den sejler de nedad, og derfor bliver hele det her område, ja. Kaldt for Louisiana-territoriet, ja. Og helt ned til New Orleans, pludselig for den nordlige franske indgang, helt op i Canada, den bliver bundet ned til, at de dukker op sådan, at nu kan de sejle ud til deres besiddelser, de begynder at få i Karibien, Haiti og andet. Så der bliver sådan en kobling der, hvor franskmændene egentlig sætter sig på det hele midterste af det, der i dag er USA, og det, der i dag er det meste af Canada, i hvert fald de dele af Canada, der er interessante for franskmændene, som især ligger i den nordøstlige del, og efterlader så hele det, der er den amerikanske østkyst til andre, og her de ser britterne og hollænderne og svenskerne, der vil ind. Så hvis vi tager sådan og kigger på og ser kortet for os, så starter vi sådan ved Montreal, Quebec, ned omkring Chicago, Toronto, Detroit, og så ned af Mississippi-floden. Mississippi-floden igen i et indiansk navn, som man så kommer helt ned til nede i det sydlige, hvor vi så har de franske navne, New Orleans, Louisiana osv., der kommer ind på den måde. Ja, og det område køber man jo under Jefferson, det har vi været igennem med præsidenterne senere først ret. Ja. Det køber man ret sent i amerikansk historie, men er egentlig et fransk territorie. Og det er den franske kontakt og til indianske kultur der, og den kontakt er en kontakt, der især er baseret meget på handel. Altså franskmændene er ikke særlig interesseret i at udvikle deres, i hvert fald ikke når de kommer ned i det amerikanske, og udvikle deres kultur til sådan større byer. Der bliver ikke lavet så mange af dem. Altså, det er handels, det er handels og det kommercielle. Men det er sikkert et perfekt tidspunkt at stoppe på, fordi nu har vi lige fået afviklet, når jeg sagde stoppe, så mente jeg bare sætte et komma, ikke? Hvor vi siger, at vi har talt om, hvordan den indianske kultur var, inden der kom europæer, så talte vi om, hvordan det gik, da spanierne kom der til, hvordan de gav op og flyttede ned mod syd i stedet for, og så har vi lige fået forklaret, hvordan franskmændene kom ind, og derfor så kan vi jo, næste gang vi tager det her emne op, det bør være allerede næste søndag, kigge på, hvad så da briterne, hollænderne kommer ind. Ja, så skal vi selvfølgelig begynde at beskrive de her forskellige kulturer. Ja. Så der er 10 af dem, så det må vi jo lige komme igennem. Vi har god tid. Men i hvert fald så har vi fået sat sådan lidt... Vi er nødt til at sætte kopper her, Mads, fordi udsendelsen er ved at løbe ud tidsmæssigt. Men inspirerende fortælling om den indianske kultur, og vi er sådan nået til, hvad er vi nået til, 1500-1600-1700-tallet? Ja, vi har været i 1500-tallet, og nu er vi på vej ind i 1600-1700-tallet. Ja, præcis, ja. Så det er jo, det er egentlig godt gået, fordi vi er så gået 10.000 år. Ja, det var hurtigt, men ja, vi kommer til at gå tilbage igen, og vi skal have fat i de forskellige indianske kulturer. Så går vi tilbage i historien. Men nu har vi i hvert fald først taget sådan den helt overordnede vy ud over det hele. Vi går videre allerede næste uge, tror jeg, med det her. Jeg lovede jo, at vi skulle tale om Israel og den Israel-politik i forbindelse med Ilhan Omar, den nye kongresmedlem, som er somalisk muslim. Det når vi simpelthen ikke, Mads, fordi vi kom så godt i gang med det her. Så må vi se, om næste uge byder på. Det er jo sådan et emne, man ofte kan komme tilbage til Amerikas forhold til Israel. Og det, at hun jo gør noget, der i dansk politik slet ikke vil være noget, der vil få den reaktion, som det har fået i USA, nemlig at kritisere staten Israel. Nu teaser du, uden at vi kan komme til det. Jeg håber på, at vi også i næste uge kan nå det her, fordi det er et fantastisk spændende emne, fordi det jo også illustrerer nogle forandringer i amerikansk politik, samtidig med, at det også dokumenterer, at der er nogle ting, der står helt fast, og det er, at næsten alle amerikanske politikere holder mest med Israel, når det handler om Israel-Palæstina-konflikten. Men det er en helt anden diskussion, der tager vi en anden gang. Mads Fugled og jeg, David Træs, siger tak for denne gang. Vi er tilbage igen næste uge. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.